Книга «Приповідок», розділ 2. Мій сину, коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе, і з закликом звернешся до розсудку, коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання Бога. Господь бо дає мудрість, і з його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу. Він щит для тих, що ходять чесно. Він стежки правоти пильнує. Він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру. Бо мудрість увійде в твоє серце, знання – буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою, і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити». Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді злочинити і що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві і які дорогами своїми крутять. Обачність стерегтиме, щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занехаяла, і що Божий союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки – до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться, ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю, і бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж будуть стерті з землі, невірні будуть викорінені з неї.